sko er fyldt med vand. Og min mave skriger af sult så højt den kan. Jeg har lært at slås mod fjender bag med de store kanon. Det er hvad jeg ejer nu som profession. Og veteran, veteran, jeg er kun det sakkels fattige veteran. Jeg har lært at slås mod fjender bag med de store kanon. Det er hvad jeg ejer nu som profession. Så gammel, at jeg kaldes veteran. Men i grunden er jeg egentlig kun et barn. Jeg blev hurtig mand af ude mellem om at skrige og dø. Men i dag kan jeg tjene til mit brød. Åh, veteran, veteran, jeg er kun en stakkels fattig veteran. Jeg blev hurtig mand derude, mellem arm og svig og død. Men i dag kan jeg tjene til mit brød. Og de mål jeg havde sat mig, før den dag jeg drog afsted, som jeg ville tage op, når der blev fred. Jeg fornægte jeg for gammel, sådan er jo skæbnens spil. Så nu spørger jeg, hvad jeg skal tage mig til. Åh, veteran, veteran, jeg er kun en stakkels fattig veteran. Jeg fordæmte jeg for gammel, sådan er jo skæbnens spil. Så nu spørger jeg, hvad jeg skal tage mig til. Hvis jeg nu da tog mit håndværk og gik ud og slog igen, så er jeg sikker på at havne i et spjæld. Men så var man godt forsørget i en 15-16 år. Det er en af den slags ting, man aldrig forstår. Åh, veteran, veteran, jeg er kun en stakkels fattig veteran. Men så var man godt forsøget i en 15-16 år. Det er en af den slags ting, man ej forstår. Jo, jeg vil jo godt bekæmpe for den store fælles sag. Det blev sagt, hver gang vi startede et slag. For det var jo for retfærdigheden, vi skulle ud og slås. Den vi vundet og må også gælde os. Åh, veteran, veteran, jeg er kun en stakkels fattig veteran. For det var jo for at være i hele mis hoved af slås. Den blev vundet, og må også gælde os.